الا الذين كفروا مگر آنانی که کافر شدند. فلا یغرور که پس فریب نده تو را ای پیغمبر تقلبهم فی البلاد رفت و آمد ایشان در شهرها. جدال حق، جدال یک حق است یکی غیر حق. جدال حق باید یک مسلمان داشته باشد. الله جل و جلاله سوره مبارکه نحل آیه 125 بر ما ارشاد داشت که وجادلهم بالتی هی احسن ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. و عین شکلش الله جل جلاله از حضرت ابراهیم علیه السلام به ما حکایت میکنه فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. در اینجا گفتگوی حق با یک مسلمان باید داشته باشد که ایره ما میتونیم به عنوان مناظره عنوان بدیم. یکی مجادله است و یکی مناظره. میگن مجادله است که تو بر تو حق گفته شود ولی در خود استعداد از ایران پیدا نکنی که به حق تسلیم شوید. گفتگو میکنی به خاطر ملزم گردانیدن جانب مقابلت. و مناظره است که گفتگو میکنی ولی در فکر از این که حق کی واضحش میکند که ما به او تسلیم شویم. هر دو طرف ایرا نمیخواد که کی را ملزم بکند بلکه ایرا میخواد که چگونه حق به وجود بیاید و تثبیت شود و روشن شود. بنام به قرآن کریم مجادله پسندیده را برای ما و شما معرفی بکند و میتونه بگه که قل هاتوا برهانکم بیارین دلیلتان را. استدلال ابراهیم علیه السلام را با نمرود او را توضیح میدهد یا استدلال موسی علیه السلام با فرعون در سوره مبارکه طه. این کل استدلال ها هست که در حقیقت مسلمان را به این فرا میخواند. کذبت قبلهم تکذیب کرد پیش از ایشان قوم نوح، قوم نوح علیه السلام و الاحزاب و جماعت های دیگر من بعدهم بعد از حضرت نوح علیه السلام و همت کل امت و قصد کرد هر امت به رسولهم و پیغمبر خود لی اخذوه که بگیرن او را و جادلو بالباطل و مجادله کردن به سخنان بیهوده لی یدحضوا به الحق تا از پا در آورن کلمه حق را فا اخذتهم پس گرفتار کردیم ایشان را فکیف کان عقاب پس چگونه بود عقوبت من. لیدحضوا ادحاض و معنای زائل کردن و ابطال کردن است. لیدحضوا به الحق تا بر اساس از این مجادلهشان حق را زائل بکند، حق تقرر پیدا نکند. وقتی که چنین فکر با دشمن پیدا شد فاخذتهم پس گرفتار کردم ایشان را فکیف کان عقاب پس چگونه بود عقوبت من. ببینید که قرآن کریم میگه که پیش از تو هم ای پیغمبر قوم نوح تکذیب کرده، گروه ها و جماعت های دیگری هم آیت ها و نشانه های الله را به دروغ گرفتن و پیغمبر ها را تمسخر کردن. بنان چیزی نوی نیست. نتیجه چی شد؟ وقت برش میتیم اردا بخواهیم که دین را از بین ببره اونها را ما سرنگون میکنیم. و کذالک این چنین تعبیر از عذاب الهی حقت کلمت ربک محقق گردید حکم پروردگار تو علی الذین کفروا بانانی که کافر شدن انهم اصحاب النار به این که ایشان اهل آتش هستن. امی رقم که اون مردم را فکیف کان عقاب شد و کذالک چنین همچنین امتی که تو در اینها قرار داری ارگاه مخالفت با دین بکند حقت کلمت ربک محقق و ثابت گردید حکم پروردگار تو بانانی که کافر شدن به این که اینها اهل آتش هستن. ورنه موضوع بسیار واضح روشن بیان شدن که نباید در کسی شک بکند. الذين يحملون العرش آنانی که بر می‌دارن عرش را و من حوله و آنانی که گرداگرد عرشن یسبحون بحمد ربهم و پاکی یاد میکنند تو ان با ستایش پروردگارشان را و یؤمنون به و ایمانم به الله جل جلاله دارن و یستغفرون للذین آمنوا امی حمله عرش استغفار میخوان طلب آمرزش میخوان برای آنانی که ایمان آوردن. چی میگوین؟ عرض میدارن ربنا ای پروردگار ما وسعت کل شیء احاطه نموده همه چیز را رحمتا از روی رحمت و علما و از روی علم تو همه چیز را از روی علم و رحمت گرد آوردی فاغفر للذین تابوا یا الله بیامرز آنان را که توبه کردن از اعمال زشت و تبعو سبیلک و پیروی کردن شریعت تو را و خیم نگه دار ایشان را عذاب الجحیم از عذاب دوزخ. حمله عرش در آن روز برای آنان که ایمان آوردن استغفار می خواهند. ربنا ای پروردگار ما و ادخلهم جنات عدن داخل کنشان را به جنات با اقامت التي وعدتهم ان جناتی که وعده کردی ایشان را و من صلح من آبائهم و نیز هر کی نیکوکار باشد من آبائهم از پدران ایشان هم خودشان را داخل میکند به دعایشان و هم یکی و من صلح من آبائهم آنانی که نیکوکار هستند از پدرانشان در اینجا صلح به معنی چیز عقیده اگر پدرانشان هم دارای عقیده توحیدی و ایمانی بوده باشند و بستری از عقاید خوبی داشته باشد یا الله به اعمال از اونها نظر نگونه ها را ممراشان داخل بکن و از واجه و همسران ایشان را یا و از واجه هم همسران ایشان را همسرانشان اگرچه نقص در عمل داشته باشد ولی عقیده مسلمان و عقیده یگانگی دارد یا الله و از واجه هم همسران اینها را هم داخل کو امرایشان در جنات و ذریاتهم و همچنان اولاده ایشان و ذریاتهم اولاده ایشان هم یا الله داخل جنات بگردان انک انت العزیز الحکیم یقینا تو هستی غالب و با حکمت ایمان چه خوب چیز است ایمان که داشته باشی شفاعت برات نصیب میشود ایمان و زیربنا غلط بود اعمالم نتیجه پیدا نمیکنه و شفاعت هم وجود ندارد ادامه میدهد حمله عرش وقهم السیئات وقهم السیئات یا الله نگه داریشان را از بدی و منطق السیئات و هر که نگه و هر که را تو نگه داری از سیئات از بدی ها یوم اذن در این روز فقد رحمته و تحقیق رحم کردی بر وی یا الله نگه دار مؤمنین را از بدی ها هر که یا الله در این روز قیامت نگه داری از بدی فقد رحمته و تحقیق رحم کردی بر وی و ذلك هو الفوز العظيم و امین است کامیابی بزرگ کامیابی بزرگ امین است شما از مطالعه امین که میبینید ربنا ربنا ربنا که گفته میشود در قرآن کریم یک کلمه به ما میدهد که اولیای خداوند متعال پیغمبران الله جل جلاله و ملائکه الله مردم صالح همشون در وقت دعا کلمه رب را زیاد استعمال میکنند ببینید حضرت آدم علیه السلام هم میگوید که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حضرت نوح علیه السلام میگه که رب اغفر لی ولی والدی یا الله ما رب بخش مادر و پدر ما رب بخش حضرت ابراهیم علیه السلام یا رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب حضرت یوسف علیه السلام میفرما که رب قد آتیتنی من الملک اینجا کلمه رب را استعمال میکنه حضرت موسی علیه السلام میفرما رب بما انعمت علی فلن اكون ظهیرا للمجرمین حضرت عیسی علیه السلام هم میگه که ربنا انزل علینا مائده من السماء و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هم میگه رب اعوذ بك من همزات الشیاطین رب اعوذ بك بازم کلمه رب را استعمال میکند مؤمنان هم این کلمه را همیشه ورد زبان خود میسازد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سبحان ربی الاعلى سبحان ربی العظیم سبحانك اللهم وبحمدك اینا میگن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الذين كفروا يقين آنانك كافر شنان ينادون لمقت الله أكبر ندا کرده شوان که بتحقیق بیزاری الله جل جلاله أكبر بزرگتر است من مقتكم أنفسكم از بیزاری شما از نفسهای خودتان مقت به معنی خشم و بغض و عداوت آنانك کافر شد ندا برشان کرده شوان که ببین لمقت الله اکبر خشم و نفرین خداوند متعال بیزاری الله جل جلاله بزرگتر است من مقتکم انفسکم از بیزاری شما از نفسهایتان اینا که از نفسهای خود بیزارم می شود یا لیتنی کنت ترابا کاش که خاک می بودیم این را خود می گوید میگه از این کده ای که خدا از شما خفشته الله از شما بیزار شده این بزرگتر است اگر بدانی استدعون الی الایمان فتکفرون در آن وقت که خوانده می شدید به سوی ایمان فرا خوانده می شدید به سوی ایمان فتکفرون پس کافر می شدید قالو می گن ربنا ای پروردگار ما امتنا اثنتین بمیراندی ما را دوبار و احییتنا اثنتین و زنده کردی ما را دوبار فاعترفنا بذنوبنا پس اعتراف کردیم به گناه خود فهل الی خروج من سبیل آیا هست برای بیرون آوردن ما بیرون کردن ما کدام راهی هستن سی تفسیر دریا می شود که مراد از دو بار میراندن و دو بار مرگ. یک میشه که مرگ دو بار با وجود میاد، زندگی هم دو بار. اولش حیات دنیا و حیات برزخ. یک بار در دنیا انسان زندگی میکند، یک هم در حالت برزخ. زیرا زنده شدن در قبر بر پاره از سوالات در حقیقت زندگی دوباره است. منظور از مرگ، مرگ قبل از اینکه انسان نبود، بعد از اینکه به دنیا آمد. یا مرگی که یک بار در دنیا انسان میمیرد و یک بار هم وقتی که نعمتهای الله در آخرت از پیش کشیده میشود. و مراد از حیات هم میبینیم که یک بار زنده شدن در این دنیا است، یک بار زنده شدن هم در جنات و در نعمات الهی است. یک بار در این دنیا انسان زنده است، یک بار در عذاب الله همیشه انسان زنده میباشد. بنان این انسانای بدبخت چی میگد که پروردگارا اما تنسنتین بمیراندی ما را دو بار. یک بار خود این دنیا همیشه از ما نشد، ایجا خلاص شدیم. بعد از باز ما را باز میراندی در عذاب الهی که در حقیقت زندگی نیست و از این که مرگ بهتر است. و یا ای که بار دو ما مردیم بعد از این که از سوال جواب خلاص شدیم. و احییت نسنتین و زنده ساختی ما را دو بار. و اعترفنا بذنوبنا، اعتراف کردیم به گناه خود. فهل الى خروج من سبیل، آیا هست برای بیرون آمدن کدام راهی؟ باز تکرار میکنم، مراد دوباره میراندن، مرگ در پایان عمر و مرگ در پایان عالم برزخ است. و مراد از حیات، حیات دنیا و حیات برزخ. منظور از دو حیات زنده شدن در قبر برای پاره ای از سوالات و زنده شدن در قیامت. و مراد از دو مرگ همان مرگ پایان عمر و مرگ هم در قبر است. منظور از مرگ اول، مرگ قبل از وجود انسان در دنیا که در این صورت زندگی دنیا زندگی اول می شود، و مرگ دوم در پایان عمر و حیات دوم در قیامت می باشد. ذالکم یقال لهم من جانب الله، از طرف الله برشان گفته می شود که ذالکم این عذاب بانه به سبب آن است، اذا دعی الله وحده، چون یاد کرده می شود الله جل جلاله وحده به یگانگیش، کفرتم انکار می کردید، و این شرک بهی تؤمنو، و چون شریک با او کرده می شود کسی دیگری تؤمنو باور می داشتید، ارگه با الله کسی دیگری شریک می شود باز باور پیدا می کرید. فالحکم لله العلی الكبیر، یقینا حکم و دستور لله مر الله راست، العلی که بلند مرتبه است، الکبیر و که بزرگ است. هو الذی الله آن ذات عظیم است که یوریکم آیاتی نشان میدهد شما را، دلایل قدرت خود را، و ینزل لکم من السماء رزقا، و نازل میکند پایین میکند برای منفعت شما، من السماء از آسمان رزقا روزی را، و ما یتذکر الا من ینیب، و نمیداند این راز را الا من ینیب مگر آن که رجوع میکند به سوی الله جل جلاله. این رازها را هر کس پیدا نمیکند مگر آنانی که انابت به سوی الله دارد. چی کار میکنن که به طرف الله رجوع انسان پیدا بکند؟ فدعو الله مخلصین له الدین. جواب: فدعو الله، پس عبادت بکنه الله جل جلاله را، مخلصین له الدین، در حالی که خالص کننده باشید او را، عبادت او را در عبادت. ولو کره الکافرون، اگرچه بد بدانند کافران چنین عبادت را. شما چی میکنین؟ الله را به وحدانیت در عبادت یاد بکنین، با الله کسی دیگر را شریک قرار ندهید. زیرا ارگو الله به تنهایی عبادت کرده شود، رفیع الدرجات، اوست بلند کننده درجات، کس دیگر درجات را بلند نمی کند. ذو العرش، صاحب عرش است. یلقی الروح، فرو می فرستد سخن را، من امری از حکم خود، علی من یشا، به هر که بخواهد، من عبادی از بندگانش، لیندر یوم التلا، تا بترساند آن بنده را از روز ملاقات. یلقی الروح، اوست که سخن حق را نازل میکنه و مفرستد، من امری از حکم ازو، علی من یشا، به هر که بخواهد. دیگه تو حق نداری که بوی چرا افتانه پیغمبر شد، حق بش الله جل جلاله است. رفیع درجات مانند سوره مبارکه مجادله، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، همه رقم پیش الله هست، الله بلند میکنه درجات را، ما درجات را داده نمیتونیم. یک مشکل بزرگی که ما داریم همیست که ما در افغانستان یگان رواجای عجیبی داریم، نمیدانیم که سخن خود را چه رقم بگوییم. اول ببینید که دین به ما چی میگه عزیزان. دین به ما میگه که شما خود را تزکیه نکنید. خود را تزکیه نکنید. هر عبادتی که تو میکنی نگو که مای تو کدام. میشه الله دمی رویت پس بزند. فلا تزکو انفسکم. بلی الله یزکی من یشا. تزکیه از خود نکنید. صحابه پیامبر و شخصیت های عالی از سلف صالح ما. انگامی که در رابطه با کسی سخن میگو با چی میگفتن؟ ولا نزکی علی الله احد. هیچ کس به الله تحمیل نمیکنه. به الله این کار نمیکنه. ما میبینیم که اقتدادی از برادرای ما از پار فراتر میگذارد. از خود عنوانها برای کسی میدهد. ایتو القاب را میدهد که او القاب به الله زیبنده است. نه تو به مخلوقش. و این تصرف است. و چنین کار نباید بکنیم. و از طرف دیگری القاب و مرتبه ها را الله میدهد. ما شما خوب بسیار کوچک هستیم. ما با اون شخص عالم و با اون بزرگ و با اون ولی خدا نرسیدیم. بنان یک انسان جاهل و بیخبر. او چی میفهمد که رتبه ها چی است؟ ولی سرشفه شو روشن. مریدا بر پیرای خود چی میده؟ رتبه میده. یکی را یک چیز میگه. ای فلانه است. ای دستانه است. ای دستانه است. نامای عجیب و غریب را قطار میکند. از خدا باید انسان حیا بکند. به دین باید تسلیم شود. و هیچ کس به الله تحمیل نکنید. هیچ کس به الله تحمیل نکنید. و این دین است بسیار دقیق باید بوده باشیم. الله از پیش ما پرسان بکنه که او انسان بدبخت. تو چی میفهمیدی که تو القاب به کسی دادی؟ تو از آخرش خبر بودی؟ نه. از آخرش خبر نبودیم. ما شما ایمان بیداریم که در هر انسان خاتمه مستور است. نمیدانه که کی دوزخی است کی جنتی است. یک انسان عمل صالح میکند میکند میکنه یک بلستش به جنت میموند. ایتو یک کار میکنه که دوزخ میره. یک انسان کارهای زشت میکند میکنه یک بلس به دوزخ میماند. یک بار الله رحمت سرش میکنه به طرف جنت میرود. بنان یه القاب از خدا بترسید. خدا شاید است که اولیاء الله خوی کار نمیکنند. اونا خوی القاب نمیتن و نه برای کسی دادن. ما نه انسان که ما اید از کجا کردیم و از کجا این رقم ای القاب مردم میدیم. رفیع الدرجات و الله هست. رفیع الدرجات اوز بلند کننده درجات. ذل عرش صاحب عرش. یلقی روح من امرهی فرو مفرستد سخن را من امری از حکم خود علی من یشا بر که بخواهد من عبادی از بندگانش لیون در یوم التلا تا بترساند آن بنده را از روز ملاقات.